Du kan minsann spela du med, sa Kasper. Finns det flera här som kan det då? Frågar barberaren. Ja, det är vi det, sa Kasper. Vi var gatumusikanter innan vi blev rövare, så jag spelar fagott, om du förstår vad jag menar. Och jag spelar flöjt, sa Jesper. Och jag spelar trummor och lock och sånt, sa Jonathan. Nu blir barberaren ivrig. Och om jag kan låna instrument åter, tror ni att ni fortfarande kan spela då? Ja, det tror jag nog att vi kan säga att vi kan, sa Kasper. Barberar Simonsson gav sig ut på stan och snart kom han tillbaka med flöjt och fagott och trummor och lock. Och Kasper och Jesper och Jonathan blev väldigt glada. Nu du, barberamäster, nu ska vi spela en marsch för dig. Och det är en marsch som jag, Kasper, har gjort. Och det var på den tiden när vi var gatumusikanter. 1, 2, 3. Barberar Simonsson var förtjust. Bravo, bravo, ropade han. Nu ska det bli spel av. Och det blev det varenda dag ifrån morgon till kväll. Och de som gladde sig allra mest var Bastian och fru Bastian. Det hade blivit så trevligt på polisstationen. Men en dag hände det någonting i Kamomilla. En dag när gamle Tobias hade gått ut för att köpa köttfärs, så började det brinna i tornhuset. Papegojan och Tobias hund var ensamma hemma. Finns det ingen som kan rädda min hund och den stackars papegojan, ropade Tobias. Överkonstapel Bastian sprang till fängelset, låste upp porten och skrek åt rövarna. Skynda ut, det brinner i tornhuset och ni måste hjälpa till. Och se det här, det var någonting som rövarna kunde det. De klättrade upp utanpå huset och räddade hunden och papegojan och släckte eldsvådan. Då jublade hela stan och överkonstapeln sa, ni är inte häktade längre. Och så slutade allting lyckligt. 3 gånger 3 hurra för Kasper och Jesper och Jonathan, ropade barberar Simonsson. Och det var alla med på. Vi ska sjunga hurra sången vår, hurra, hurra, för de 3 som var rövare igår, hurra, hurra. De är fria som alla ju ser, hurra, hurra, för de är inte rövare mer, hurra, hurra. Så låt hurra ropen skalla, de är modigast av alla, de ska ha ett hurra eller fler, hurra, hurra.